roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, 4 dzień lutego, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Stan 30 Polaków będących w jednym z wrocławskich szpitali jest dobry, nadal jednak lekarze czekają na wyniki badań. Francuski prezydent mówi, że Polska dla Francji nigdy nie była obojętna. Emmanuel Macron wygłosił wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na rosnący problem samobójstw wśród młodych ludzi zwracają uwagę lekarze, dlatego rusza kampania, która ma edukować rodziców. Dobry jest stan 30 Polaków, którzy po powrocie z chińskiego Wuhanu są na zamkniętym oddziale jednego z wrocławskich szpitali. Czekamy na wyniki badań, czy są oni zarażeni koronawirusem, czy nie, poinformowano na konferencji prasowej. Sytuacja nie wymaga żadnych nadzwyczajnych dodatkowych działań, oprócz tych, które są opisane na stronach inspekcji sanitarnej. Do grupy zwiększonego ryzyka zakwalifikowano natomiast Azjatów pracujących w jednej z firm w Biskupicach w gminie Kobierzyce. Jest tam około kilku tysięcy pracowników pochodzenia azjatyckiego, które to z tego powodu, że dosyć często podróżują, no w jakiś sposób zostali zakwalifikowani do grupy ryzyka. W sumie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 420 osób. Ponad 20,5 tysiąca jest zarażonych. Tymczasem, jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, terapia z użyciem leków przeciwko HIV i grypie, która prowadzona jest w Tajlandii, jednej z chińskich prowincji, przynosi pozytywne efekty w walce z koronawirusem. Według informacji tajlandzkich mediów terapia przyniosła pozytywne efekty u 71-letniej pacjentki. Stan jej zdrowia poprawił się po 48 godzinach leczenia. O ile obecnie nie istnieje lek na nowy typ koronawirusa, w leczeniu wykorzystywany jest lek stosowany w przypadku zarażeń grypą sezonową. Koncern farmaceutyczny Ascletis, który produkuje m.in. leki na zapalenie wątroby, poinformował o skutecznym leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem kombinacją ritonawiru i lopinawiru, pisze South China Morning Post. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polska dla Francji nigdy nie była obojętna. Podczas wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim mówił o tym francuski prezydent Emmanuel Macron. Polityk podkreślał związki historyczne łączące Polskę, Francję i Unię Europejską. Mówił też o wyzwaniach, przed którymi stoi wspólnota. Wykładu wysłuchał nasz reporter Paweł Pawlica. Prezydent Macron mówił o związkach historycznych łączących Polskę i Francję od czasów średniowiecza aż po najnowsze dzieje. Odniósł się także do próby przekłamań historycznych dotyczących II wojny światowej ze strony Rosji. Polska nie jest odpowiedzialna za wywołanie II wojny światowej. Jest jej ofiarą. Krajem, który poniósł największą liczbę ofiar w stosunku do liczby ludności. Tak wyglądają fakty. Wyrażam solidarność z narodem polskim wobec tych, którzy starają się negować te fakty. Prezydent Macron mówił też o wyzwaniach, przed którymi stoi Unia Europejska, o problemach tożsamościowych wspólnoty, starzeniu się społeczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, ekonomii i bezpieczeństwie. Wyraził też zaniepokojenie zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zaznaczał jednak, że szanuje polską suwerenność w tym zakresie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lekarze zwracają uwagę na rosnący problem samobójstw wśród młodych ludzi, dlatego rusza akcja skierowana do dzieci i rodziców. W planach są m.in. darmowe konsultacje z psychiatrą i neurologiem. Akcję pod hasłem Znikające dzieci, stop samobójstwom w nastoletniej depresji organizuje Forum Przeciw Depresji. Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka? Na to zwraca uwagę dr Tomasz Srebrenicki z Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Będziemy obserwowali wypowiedzi o charakterze rezygnacyjnym, typu życie nie ma sensu, ale też takie groźby wprost wypowiedziane lub trochę wprost, na przykład jak nie będzie, to będzie wam lepiej, już niedługo wasze wszystkie problemy ze mną się rozwiążą. Nastolatek czy też dziecko będzie często też odczuwało poczucia winy, będzie miało przekonanie, że jest obciążeniem dla swojego środowiska. Z kolei profesor Janusz Heitzman zwraca uwagę, że rodzice często bagatelizują problemy dziecka. To wszystko to się dzieje w rodzinie. Rodzina, która nie ma zrozumienia dla dziecka, nie daje oparcia temu dziecku i powoduje, że tylko są wymagania, że ty powinieneś być taki, że mamy z tobą tylko problemy, świadczy o tym, że rodzice z dziećmi nie umieją rozmawiać, a dziecko czuje się przez tych rodziców odrzucane. Darmowe konsultacje z psychiatrą i neurologiem zaplanowano na ostatni dzień lutego w Warszawie. Szczegóły można znaleźć na forum depresji.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach, proszę Państwa, 20 stopni i słońce. No tak, ale to nie ta mapa pogodowa. No ale dopowiem, 20 stopni to jest dziś, ale w Rzymie pięknie pomarzyć sobie można. A na przykład w takim Londynie dziś 9 stopni. Słychać Trójkę na Wyspach Brytyjskich po Brexicie? Proszę koniecznie dać znać. A wracając na nasze pogodowe podwórko, bo tu też sporo się dzieje. Na południu kraju zima szykuje swój wielki comeback. Synoptycy ostrzegają przed dużymi opadami śniegu oraz wiatrem powodującym zawieje i zamiecie śnieżne. W Tatrach może spaść nawet pół metra śniegu. Na wschodzie i w centrum noga z gazu. Drogi mogą być oblodzone. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jeżeli chodzi o temperaturę, wieczór bez przymrozków od 1 stopnia w Suwałkach do 6 w Zielonej Górze i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Cieszymy się, że Państwo z nami. Gorąco polecamy. 2 2 i 7 3. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co w programie dziś? Lepiej późno niż wcale, oto jest pytanie. Instytut Yad Vashem przeprasza za historyczne błędy w czasie Światowego Forum Holokaustu. Dobrze, że taka refleksja nastąpiła, natomiast no szkoda, że tak późno. Te głupawe filmy niestety poszły w świat. Szczegóły niebawem. Mamy, proszę Państwa, gości. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z Państwem w Krakowie. Też bardzo się cieszymy. Dziś drugi dzień wizyty Emmanuela Macrona w Polsce. Francuski przywódca przemawiał na Uniwersytecie Jagiellońskim, co mówił o tym także w naszym programie. Opowiemy też o śmieciowej wojnie domowej, stawką w niej niższe opłaty, a przy śmietnikach iskrzy. O, iskrzy! Jest pan w stanie upilnować sąsiada, żeby segregował śmieci? Zwracać uwagę trzeba, no, żeby segregował. Zwracać uwagę? No bo wszyscy za to płacimy przecież, nie? No przy okazji, no jak wyrzucam ja śmieci, no to jak widzę, że ktoś wyrzuca śmieci, no to mogę... Miałby pan odwagę zwrócić sąsiadowi uwagę? Myślę, że tak, dlaczego nie? Nie obraziłby się. Sąsiadce też. A propos spraw sąsiedzkich, ruszyła akcja Straży Miejskiej Mistrzowie Parkowania. Jak mam dwa miejsca, to jest lepiej niż mam jedno i mogę zaparkować na tych dwóch miejscach. Inni się nie liczą. Ach, jest taki piękny wiersz Tadeusza Różewicza, List do ludożerców. Warto od czasu do czasu zerknąć, na przykład przed parkowaniem. To tyle o poezji. Jeżeli chodzi o prozę, a konkretnie prozę życia, także u nas pytanie, czy czeka nas podwyżka cen mięsa? Związki azotu, które docierają do środowiska razem z nieczystościami produkowanymi przez zwierzęta, są bardzo dużym obciążeniem dla środowiska, które kosztuje nas w Unii Europejskiej 200 miliardów euro rocznie. To są gigantyczne pieniądze. Jest pomysł, by tak zwane koszty środowiskowe ponosili producenci mięsa, a to oznacza, wiadomo, wyższe ceny. W Pulsie Trójki pytanie do rzecznika rządu i Beata Michniewicz. W BWP wszystko o małym ZUS-ie. W zagranicy o sytuacji w Syrii opowie szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, który wrócił właśnie z tego kraju. To i wiele więcej w naszym programie. Polecamy, proszę zostać z nami. Dobrego odbioru i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego laptopa i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5 SSD. Zapłać teraz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Ochłaj i grupa Nów. To nasza piosenka dnia. W Mielcu pada, donosi pan Stefan, ale panie Stefanie, co pada? Pada deszcz, śnieg, krupa śnieżna? Proszę doprecyzować. Z kolei pan Paweł donosi, że w UK doskonale Trójkę słychać w jego ciężarówce. Bardzo nas to cieszy. Wszystkiego dobrego, panie Pawle, szerokiej drogi. Tymczasem to już prawie 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Życzliwie przypominamy, gdyby ktoś zechciał, 2 2 7 3, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Tymczasem już teraz u nas czas na pierwszy temat. Przepraszamy za bardzo niefortunny incydent. W takich słowach opublikowanych dziś na łamach izraelskiego dziennika Haaretz, Instytut Yad Vashem przeprasza za materiały filmowe zaprezentowane 23 dnia stycznia w Jerozolimie podczas Światowego Forum Holokaustu. Nagrania te nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosję a nazistowskie Niemcy i pomijały udział Polaków w walce z niemieckim okupantem. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak polska strona odbiera to oświadczenie i komentuje? Zarówno politycy, jak i komentatorzy przyznają, że to dobrze, że strona izraelska opublikowała przeprosiny za rażące błędy w prezentacji z 5. Światowego Forum Holokaustu. Szkoda jednak, że oświadczenie pojawiło się kilkanaście dni po konferencji w Jerozolimie. Przypomnijmy, że w wydarzeniu organizowanym przez rosyjskiego oligarchę i zarazem przewodniczącego Europejskiego Kongresu Żydowskiego Moshe Kantora wzięli udział m.in. Władimir Putin, Emmanuel Macron i książę Karol. Zabrakło za to prezydenta Andrzeja Dudy, który nie pojechał do Jerozolimy na znak protestu. Organizatorzy nie zgodzili się bowiem na jego wystąpienie. Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego przeprosiny dowodzą tego, że prezydent podjął słuszną decyzję. Każdy kolejny dzień przynosi kolejne potwierdzenie, że pan prezydent Duda podjął właściwą decyzję, nie jadąc do Jerozolimy. I widzimy dzisiaj, jak ta decyzja odważna i bardzo taka stanowcza, jakie przyniosła dobre efekty. Przynosi właśnie efekty pewnego otrzeźwienia w wielu stolicach. Dzisiaj także prezydent Macron mówił bardzo wyraźnie, że stoi po stronie Polski przeciwko kłamstwom historycznym. I także już u organizatorów zaczyna przynosić dobre owoce. To są dobre owoce dobrej decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jednak według publicysty do rzeczy Marcina Makowskiego przeprosiny opublikowane przez Instytut Yad Vashem nie świadczą o sukcesie polskiej dyplomacji. Dobrze, że po fakcie być może Yad Vashem prostuje te kłamstwa, ale oczywiście to jest za mało, za późno. Sprostowanie praktycznie nikt nie usłyszy poza Polakami, a fałszywą wizję świata, w której wojna zaczęła się w 1942 roku, jedynie Rosja sowiecka się opierała nazistowskim Niemcom, Polska w ogóle nie była obecna. No, trzeba umieć to kontrować, ale bez paniki, bez histerii, tylko skutecznie, miarą skuteczności byłoby niedopuszczenie w ogóle do tego, żeby taka mapa się pojawiła. Więc tutaj pod tym względem jeszcze sporo do zrobienia. Przeprosiny zamieszczone w izraelskiej prasie komentują też rosyjskie media, ale tylko te niezależne. Radio Swoboda podkreśla, że Władimir Putin podczas swojego wystąpienia na forum w Jerozolimie pomijał stalinowskie zbrodnie i wybielał rolę Armii Czerwonej. Rozgłośnia przypomina również, że główny organizator uroczystości Moshe Kantor to bliski współpracownik rosyjskiego prezydenta. Z kolei Jan Parys, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, podkreślał w Pulsie Trójki, że Instytut Yad Vashem dał się wciągnąć w polityczną rozgrywkę. Okazuje się, że zarówno rząd Izraela, jak i Instytut Yad Vashem dały się wykorzystać prywatnemu rosyjskiemu oligarsze. No na pewno dzisiaj zainteresowanie tą kwestią jest dużo mniejsze niż kilka tygodni temu, kiedy były te obchody. Te głupawe filmy, którymi ilustrowana była ta konferencja, niestety poszły w świat. No ale dobra jest ta refleksja nawet teraz, oby to była lekcja na przyszłość. Przeprosiny nie są jedynie efektem skruchy i przyznania się do błędu, uważa Władysław Teofil Bartoszewski. Według posła Polskiego Stronnictwa Ludowego to również element politycznej gry. Oczywiście Yad Vashem jest instytucją niezależną, ale nie oszukujmy się, jest pod dużym wpływem kolejnych rządów państwa Izrael. Ale tutaj są rozgrywki wewnętrzne, zupełnie oczywiste, między panem premierem Netanyahu, panem prezydentem Rywlinem i rozmaitymi innymi kandydatami do urzędu premiera. Wybory są za niecały miesiąc w Izraelu i tam jest bardzo napięta sytuacja. W ostatnich 12 miesiącach są to trzecie wybory do parlamentu izraelskiego. A poza wymienionymi już błędami w materiałach prezentowanych podczas 5. Światowego Forum Holokaustu, przedstawiono też mylnie granice Polski i jej sąsiadów oraz pomylono obozy koncentracyjne z obozami śmierci. Mariusz Krzemiński, bardzo ci dziękuję za tę relację. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. A u nas niebawem ważne pytanie, jak upilnować sąsiada? Jest pan w stanie upilnować sąsiada, żeby segregował śmieci? Zwracać uwagę trzeba, no, żeby segregował. Zwracać uwagę? No bo wszyscy za to płacimy przecież, nie? No przy okazji, no jak wyrzucam ja śmieci, no to jak widzę, że ktoś wyrzuca śmieci, no to mogę... Miałby pan odwagę zwrócić sąsiadowi uwagę? No tak, dlaczego nie? Nie obraziłby się. Sąsiadce też. Wiedzą to nowy Pearl Jam. Na razie na liście przebojów trójki na miejscu piątym, ale myślę, że w tym tygodniu będzie zdecydowanie lepiej. Tymczasem 23 minuty po godzinie 16. Dwie dwójki, 7 trójek. Troszkę odnośnie tematu przeprosin Izraela, to tak mam dziwne wrażenie, że zaczęli nas jedni i drudzy za mocno głaskać. Troszkę mam mieszane uczucia do tego głaskania, do tego przepraszania. Głaszczą źle, nie głaszczą też źle. No taki świat, tylko interesy. Zapraszamy do Trójki. To teraz też w pewnym sensie o interesach, a na pewno o pieniądzach. Część z Państwa zauważyła już pewnie, że w niektórych wspólnotach czynsze idą w górę. Spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą opłaty w związku z wyższymi kosztami wywozu śmieci. A od marca, jeśli któryś z mieszkańców nie będzie segregować śmieci, pozostali zapłacą dodatkowo. Jest pan w stanie upilnować sąsiada, żeby segregował śmieci? Zwracać uwagę trzeba, bo wszyscy za to płacimy przecież. Jak on będzie wychodził z bloku, to pan mu w śmieci nie zajrzy. No nie wie pan, co tam. Ale no przy okazji, no jak wyrzucam ja śmieci, no to jak widzę, że ktoś wyrzuca śmieci, no to mogę... Miałby pan odwagę zwrócić sąsiadowi uwagę? Przecież tak, dlaczego nie? Nie obraziłby się. Sąsiadce też. Ciężko. Kamery najlepiej zamontować. Wprowadziliśmy godziny otwarcia osłon śmietnikowych. Pracownicy przyjmują odpady. Helena Taranko, prezes spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz w Białej Podlaskiej. No i na razie jest dobrze. Czyli jest osoba pilnująca, tak? Tak, tak. Jak to wygląda? Przychodzą mieszkańcy, deklarują, co mają. A kto sobie nie radzi, to przy pracowniku segreguje. A w jakich godzinach jest ta osoba? 6:30, 7:30 albo 6:38. Czyli w tych godzinach tylko śmieci można wyrzucić? Tak, i po południu też. Od 17 do 18 albo od 17 do 18:30. Jak państwo będą sobie z tym radzić? Jedno z zadań, które na pewno wykonamy w najbliższym czasie, to będzie likwidacja sypów w budynkach wielorodzinnych. Jarosław Machlewski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Ateńska w Warszawie. Z uwagi na to, że do czasu, dopóki będą istniały sypy, dają one pełną anonimowość tym osobom, które nie segregują, wrzucają do wspólnego sypu nieczystości, tak jak w reklamówce zostały przyniesione. Nie upilnuje się. Zwrócić uwagę sąsiadowi. A skąd? Wiedzą, żebym siebie pilnowała. A na przykład zgłosić do spółdzielni? Nie chciałabym, żeby jakieś tam kwitło donosicielstwo, nie? Odpowiedzialność zbiorowa, czy to jest sprawiedliwe? Niesprawiedliwe. Zbigniew Olejniczak z Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym też występujemy jako wszystkie spółdzielnie katowickie do prezydenta miasta o zmiany w regulaminie, żeby ustalone zostały kryteria oceny stopnia segregacji, bo o tym mówią źródłowe dokumenty z 2018 Unii Europejskiej, a nasza ustawa została przyjęta bez tych kryteriów oceny stopnia segregacji. Czy osoby na przykład, które nie są w stanie zrozumieć tego systemu z różnych powodów, na przykład ułomności już wiekowej, to znaczy, że ta osoba jednak, na którą nie jesteśmy w stanie mieć wpływu, przyczyni się do tego, że decyzja organu kontrolnego będzie o sankcyjnym potraktowaniu segregacji śmieci. Ustawa nie przewiduje procentów, od których mamy do czynienia ze zmieszanymi odpadami, a nie z selektywną zbiórką, choćby była niestarannie przeprowadzona. Karol Wójcik, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Były takie przymiarki na jakimś etapie procesu legislacyjnego, przepadły. Kto dziś o tym decyduje? No zdrowy rozsądek jednak pana ze śmieciarki, który oceni, czy te odpady są posegregowane, czy nie są. Postawienie kamer nie załatwi sprawy, bo wrzucimy reklamówkę, kamera nie będzie widziała coś w środku w reklamówce. Śledzić sąsiada? No nawet nie wypada. Nawet nie wypada, nie elegancko, nie przyzwoicie, a przede wszystkim no nie chodzi też o to, żeby spółdzielnia napuszczała sąsiada na sąsiada. Po prostu edukacja. Chodźmy na tym poziomie sąsiedzie. Proszę cię, nie chcę płacić więcej. Czyli co, udać się z taką wizytą do sąsiada i powiedzieć, drogi sąsiedzie, postarajmy się. No warto o tym rozmawiać na przykład na zebraniu wspólnoty. Poruszane są przeróżne problemy. Ten wydaje się być najbardziej istotnym, bo dziś najbardziej kosztowny. Jak upilnować sąsiada? Oto jest pytanie i o to pytała Izabela Woźniak. A problem jest. Słyszałem tu przed chwileczką w radio kwestia śmieci. Właśnie coś takiego mnie wczoraj spotkało, kiedy to panowie śmieciarze przyjechali, wyciągnęli z samochodu już reklamówki, które zawierały bioodpady i ku mojemu zdziwieniu zostawili to koło mojego kontenera. I wyszło na to, że to z mojego. Problem jest to, jakie państwo proponują rozwiązanie? Proszę dać znać. 2273, także zd3@polskieradio.pl. I'm

bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki fuł drogi pusta. Niby fuł, ale brak praw. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść i znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie miska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Krzysztof Zalewski, jak dobrze. I to jest 15 miejsce w naszym plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. W sprawie śmieciowego węzła gordyjskiego... Sposób jest dosyć prosty, jeśli mogę przekazać informacje z zagranicy zaczerpnięte. Mianowicie worki są okodowane kodem kreskowym, kodem QR i każdy mieszkaniec ma taki kod. I później w firmie, która już te śmieci zagospodarowuje, losowo są wydierane worki do kontroli i wtedy bardzo łatwo można dojść, który mieszkaniec takie niesegregowane śmieci podrzucił. Zdaje się, że w Szwajcarii taki system obowiązuje. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Dwie dwójki i siedem trójek, 21 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Czy ceny mięsa niebawem skoczą? Już jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad propozycją tak zwanego sprawiedliwego ustalania cen mięsa w całej Unii Europejskiej. W hodowli produkowane jest CO2, jak wiemy, i branża mięsna ma za to zapłacić. Mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace. Sama produkcja mięsa odpowiada za około 14-15% emisji gazów cieplarnianych. Nie tylko dwutlenku węgla, również metanu. W Polsce ten odsetek jest nieco mniejszy. U nas wołowina nie jest mięsem masowo produkowanym, a to wołowina jest najbardziej obciążająca, jeżeli chodzi o emisję. Ale dlaczego niech pan nam wytłumaczy? Mówi się o śladach węgla. To jest metan, który jest związany z przemianą materii zwierząt, które są hodowane. Ale to właśnie trzecia aż rzecz, na taką skalę? Tak. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest kilkanaście razy silniejszy od dwutlenku węgla, jeżeli chodzi o tworzenie efektu cieplarnianego. Mamy taki wykres winowajców, którzy nam produkują dwutlenek węgla. Widać, że najwięcej, bo ponad 80% odpowiada za to sektor energii. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Z czego 30% to jest transport. Rolnictwo odpowiada za niecałe 9% emisji gazów cieplarnianych, z czego sektor hodowlany odpowiada za 4%. Ja muszę panu powiedzieć, że dziennikarze otrzymali materiał i tak będzie jutro, rozumiem, prowadzona ta debata, że hodowla zwierząt odpowiada za 18%. Antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. My opieramy się na danych, które są przedstawione na stronach Europarlamentu i Komisji Europejskiej. Pytanie, które mi się nasuwa po rozmowie i z Greenpeace, i z producentami mięsa. W tej jutrzejszej debacie, czy będzie chodzić o dobro środowiska, czy o dobro zwierząt? Już dawno stwierdzono jakie są konsekwencje dla środowiska przemysłowych hodowli zwierząt, które naprawdę nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Sylwia Spurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego. To jest biznes, to jest przemysł. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, jak szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie ma jedzenie czerwonego, przetworzonego mięsa. Jeżeli parlament wprowadzi dodatkowe opłaty, to uderzy w konsumenta, czy poprawi to sytuację zwierząt? Ale ochrona klimatu, czy poprawa dobrostanu zwierząt oraz działania na rzecz zdrowia ludzkiego nie mają nikogo uderzyć. Powinniśmy doprowadzić do sytuacji, żeby nie dopłacać do czegoś, co szkodzi. Jeżeli energetyka i transport ma ponosić konsekwencje zmian klimatycznych, to dlaczego przemysł mięsny ma tego nie robić? Zapominam o jednej rzeczy, że te propozycje mówią o zwiększeniu podatku od mięsa. Jeżeli chodzi o wołowinę, to jest 47 bodajże eurocentów do 100 gram. 2 złote 100 gram, tak? 100 gram. Czyli wychodzi, że kilogram wołowiny powinien kosztować więcej niż dzisiaj o 20 zł. Żeby pozyskać kilogram białka wołowego, potrzebujemy kilkanaście razy więcej zużyć wody niż żeby pozyskać kilogram białka roślinnego. Rozumiem, czyli nie mówimy tylko o dwutlenku węgla, tylko mówimy o tym metanie, o wodzie. Tak. Związki azotu, które docierają do środowiska z nieczystościami produkowanymi przez zwierzęta, w tym co zwierzęta wydalają. Nie bójmy się tej nazwy. Te związki azotu są obciążeniem, które kosztuje nas w Unii Europejskiej 200 miliardów euro rocznie. Co państwo na to? Dobry pomysł? Proszę dać znać. 227 zd@polskieradio.pl, a te informacje zebrała Ewa Dudzińska. I jeszcze jeden głos w sprawie śmieci. Niedawno wróciłem ze Sztokholmu i tam wszystko segreguje się na dwie frakcje. Zwracalne, czyli to, co jest po bardzo wysokiej kaucji, nawet osobie, która żyje na średnim albo wysokim poziomie życia, się opłaca, a cała reszta jedzie do wielkiej spalarni, która przepala wszystko na parę. Skoro tam można, to dlaczego u nas nie można całej reszty śmieci spalać, skoro są do tego technologie? Dziękuję panu za ten głos. Tu Trójka, niebawem u nas gość, wcześniej Karwowski. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 zł. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy na przód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. Pablo, Paweł i Ludziki w Trójce? Zapraszamy do Trójki. A w Trójce także gość, pan Bartosz Bartosik. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry. Pan Bartosz należy do wspólnoty Sant Egidio. To jest wspólnota, która niesie pomoc osobom bezdomnym, wykluczonym. Dziś ukazał się państwa przewodnik, jak wiemy, gdzie zjeść, spać i umyć się. Ukazał się w postaci papierowej, ale i wirtualnej, w postaci aplikacji. I o tym przewodniku, jeśli pan pozwoli, za moment porozmawiamy, ale korzystając z okazji, tak na dzień dobry chciałem pana zapytać, jak pan trafił na ulicę, a konkretnie trafił pan na ulicę, by pomagać? Pytanie świetne, to znaczy trafiłem w bardzo prosty sposób. Poznałem w krótkim czasie bardzo wiele osób, które doświadczały kryzysu bezdomności i w tym samym czasie, kiedy gdzieś tam poznawałem, zaczynałem z nimi rozmawiać na ulicach, poznałem też wspólnotę Sant Egidio, więc ten zbieg okoliczności zinterpretowałem w taki sposób, że to być może jest dla mnie jakiś znak i w ten sposób zacząłem się angażować. Czyli znak, bo chciałem zapytać, skąd to u pana, bo jest pan młodą, prężną osobą, która może robić dziesiątki rzeczy, nie wiem, po pracy chociażby. Tymczasem pan idzie na ulicę, aby rozmawiać z tymi ludźmi, aby je aktywizować, aby im pomagać. Wie pan, to jest tak, że przyjaźń i relacje... Przyjaźń. Strasznie, bo, tak, przyjaźń. Mhm. Bo to też o to chodzi, tak? Znaczy, chodzi o to, żeby nawiązywać relacje, a przyjaźń to jest dobre słowo na wiele z tych relacji, które zawieramy na ulicach Warszawy z naszymi... No właśnie, przyjaciółmi. Chciałem o to pana zapytać, bo żyjemy obok siebie. Często te osoby spotykamy na dworcu, tu w Warszawie, często przy metrze centrum, ale nic o nich nie wiemy. Gdzieś tak po prostu zwykle odwracamy głowę. Kim są te osoby, z którymi pan pracuje, pana przyjaciele, współpracownicy ze wspólnoty? Ja może powiem tak, że tutaj nawiążę do przewodnika od razu, bo ten przewodnik jest taką fajną okazją tak naprawdę, żeby te relacje nawiązywać. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej pewnie gdzieś mijając na ulicach miasta osoby właśnie, które domyślamy się, że mogą być bezdomne, mają jakieś potrzeby, potrzebują pomocy. Nie wiem, mówimy, pytają nas o pieniądze, czy coś im pożyczymy, coś im kupimy. Ten przewodnik jest taką fajną okazją, żeby trochę przełamać te lody i nie tylko dać pieniądze lub nie, co jest bardzo w porządku czasami, jeśli tak, w danym momencie może być bardzo, bardzo w porządku. Natomiast ten przewodnik jest też szansą, żeby pogadać o tym, jakie są potrzeby ludzi, których mijamy. Nie? Zauważyć ich twarze, spojrzeć im w oczy, porozmawiać i być może pomóc. A czemu ten przewodnik ma służyć? On ma być rozdawany właśnie tym osobom bezdomnym? W czym on ma im pomóc? Więc on jest, ja powiedziałbym tak, że on, przewodnik jest i dla osób potrzebujących pomocy bezdomności, jak i osób, które chcą im pomagać. Czyli on jest po to, żeby pomagać bezpośrednio i pomóc pomagać, czyli pośrednio tym, którzy mijają takie osoby po prostu na ulicach Warszawy. Ich jest dużo. My często ich nie zauważamy nawet, mam wrażenie, a wystarczy po prostu spojrzeć i najczęściej zresztą to spojrzenie wystarczy, żeby to one do nas podeszły. A na czym ta pomoc polega? W każdym właściwie możliwym wymiarze. Chodzi o godne życie, myślę. Często w ogóle chodzi o życie. Już w takich skrajnych sytuacjach, gdzie mówimy o zimie, która wiadomo w tym roku jest może mniejsza, ale wiemy też o tym, że... Ale problem jest. Problem jest, tak. Dlatego chodzi też o to, by pomóc wskazać miejsca, noclegownie, punkty, w których wydawana jest odzież, w których można zjeść ciepło, w którym można dostać wsparcie prawne i psychologiczne właściwie w każdej formie. Zbieramy to w jednym miejscu w tym przewodniku po to właśnie, żeby móc albo wskazać miejsce, do którego można się udać, a może nawet, jeśli mamy czas, to podjechać po prostu gdzieś z kimś. Odnosząc się do pana doświadczeń, jak te osoby są traktowane w naszym społeczeństwie tutaj w Polsce? To jest pytanie bardzo dobre, bo też trudno na nie odpowiedzieć, myślę, że, ponieważ jest bardzo po prostu różne podejście tak naprawdę. Myślę, że najczęściej mówimy o obojętności. To jest taka obojętność, której ja nie nadawałbym bardzo moralnych, złych lub dobrych konotacji, ponieważ ta obojętność po prostu wynika z tego, że często, szczególnie w miastach, nasze tak funkcjonujemy, że staramy, że działamy szybko i w szybkości gdzieś po prostu mijamy te osoby. Więc to jest taka najczęściej chyba, najczęstsza chyba Pan daje coś z siebie, a co te osoby dają panu? O Jezu, dostaję więcej niż daję na pewno. Też dlatego ta wspólnota tak przyciąga, ponieważ przyjaźń, którą zawieramy... A co dają? Mnóstwo wdzięczności, ale jeśli pan pyta nawet nie tylko wdzięczności takiej, to jest najbardziej oczywiste, prawdziwej wdzięczności, nie wiem, przytulenie, tak, bliskość fizyczna, która taka, której trudno ale do czegoś pan, wiele osób słyszy przytulenie i widzi osobę, nie wiem, brudną, nie najładniej pachnącą, tak delikatnie rzecz ujmując. Zgadza się. Natomiast to jest też trochę stereotyp. Oczywiście, że część takich osób jest, ale tak naprawdę to pewnie zdziwiłoby bardzo wiele osób, gdyby przyszli spotkać się na przykład w jeden z czwartków, gdzie wychodzimy do właśnie ubogich na ulicach Warszawy, z nimi, że tak naprawdę to nie dotyczy wcale tak dużej liczby osób. Nie będę teraz rysował to większości czy mniejszości, tak, ale te zapachy brzydkie i tak dalej, to naprawdę nie jest każdy case, każdy przypadek. Panie Bartosz, to jest tak, że każdy może być w takiej sytuacji i nawet czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, tak. Że niewiele nas dzieli od losu tego człowieka, którego właśnie czasami obojętnie mijamy. Tak, na ulicach Warszawy poznajemy historię ludzi, którzy odnieśli duży sukces często w życiu, czy finansowy, czy rodzinny, czy jakikolwiek inny, tak? I ten sukces wcale nie spowodował, że nagle stali się jakby... że nagle stali się odporni na kryzysy, które przychodzą. To jest tak, że bezdomnym można stać się naprawdę w zaskakująco szybkim czasie. Krótko, choroba, jakieś nieudane finanse, jakieś nieudane relacje rodzinne i w krótkim czasie człowiek może tak właśnie wejść w taki kryzys. Panie Bartoszu, to jeszcze dopytam o to i konkretnie o ten państwa przewodnik. To jest tak, że nie wiem, można go gdzieś ściągnąć, wydrukować, rozdawać, od państwa pobrać? Tak, przewodnik jest dostępny materialnie w siedzibie wspólnoty, na wspólnej w Warszawie i w szafie przyjaciół, którą prowadzimy przy ulicy Tamka, przy kościele Świętej Teresy, a także w internecie, w PDF na naszej stronie internetowej i aplikacja na Androidy. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję. Bartosz Bartosik był naszym gościem ze wspólnoty Sant'Egidio. Dziękuję. Down on empty streets, all she can see are the dreams all made sound, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures a soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support life born, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again. The darkness